wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 kwietnia, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Izrael zdecyduje o odpowiedzi na irański atak. Za półtorej godziny zbiera się gabinet wojenny. Eksperci nie mają wątpliwości. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wpłynie na światową gospodarkę i ceny ropy. Narodowy Marsz Życia wyruszył ulicami stolicy z Placu Zamkowego na Plac Trzech Krzyży. O 14.30 ma się zebrać izraelski gabinet wojenny, podaje agencja Reutera. Podczas posiedzenia władze cywilne i wojskowe mają zdecydować, jak zachować się po nocnym ataku Iranu. Ten wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów i rakiet. Większość została zestrzelona. Generał Waldemar Skrzypczak mówi, że irański atak na Izrael zakończył się niepowodzeniem. Zwraca uwagę, że na pierwszym etapie zadziałała operacja powietrzna, czyli wsparcie samolotów innych krajów USA, Wielkiej Brytanii i Jordanii, które w nocy na trasie przelotu niszczyły i zniszczyły około 40% wszystkich rakiet. Potem to wszystko wpadło w strefę rażenia systemu obrony powietrznej Armii Izraela, czyli od systemu Arrow przez Proce Dawida aż po Iron Dome. Na dobrą sprawę skuteczność tych systemów okazała się prawie 100%. Prezydent Izraela Isaac Herzog wyraził wdzięczność armii i sojusznikom jego kraju. Wspólnie siły dobra pokonują siły zła, napisał w mediach społecznościowych. Społeczność międzynarodowa solidarnie wzywa obie strony, szczególnie Izrael, do niezaostrzania konfliktu. Papież zaapelował, by strony zrezygnowały z wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do eskalacji działań wojennych. Irańska misja dyplomatyczna przy ONZ poinformowała, że po ataku sprawę można uznać za zakończoną, chyba że Izrael zdecyduje się na odpowiedź militarną. Polski rząd potępia sytuację na Bliskim Wschodzie. Czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Atak Iranu na Izrael nie stanowi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju, napisano w komunikacie. Eksperci nie mają wątpliwości. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wpłynie na światową gospodarkę. Ludzie odczują to przede wszystkim na stacjach benzynowych. W przypadku konfliktu Iranu z Izraelem wzrosną ceny ropy naftowej. Z Bliskiego Wschodu pochodzi duża część dostaw surowców energetycznych, w tym ropy naftowej. Jej ceny są już stosunkowo wysokie, powyżej $90 za baryłkę. Rośnie niepewność co do sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc zapewne znajdzie to odzwierciedlenie na rynku ropy naftowej. Mówił profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eksperci obawiają się scenariusza, w którym Iran rozpocznie blokadę cieśniny Ormuz, najważniejszej drogi transportu czarnego złota na światowe rynki. Atak na Izrael wpłynął już na rynek kryptowalut, wskazał Wojciech Jakubik z Business Alert. Bitcoin stracił wczoraj po informacjach o atakach 10% wartości w pół godziny, co oznacza destabilizację. Napięcia na Bliskim Wschodzie przyczyniają się też do fali wzrostu cen złota. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Z Placu Zamkowego w Warszawie wyruszył Narodowy Marsz Życia. Jak przekazali jego organizatorzy, jest on manifestacją sprzeciwu wobec ataków wymierzonych w małżeństwo, rodzinę i w poczęte dzieci zagrożone aborcją. Uczestnicy marszu zmierzają na Plac Trzech Krzyży, gdzie zaplanowano koncert, a potem mszę. W tym roku marsz odbywa się pod hasłem Niech żyje Polska. Jest to nawiązanie do przypadającego 14 kwietnia, święta Chrztu Polski. W Katowicach kolejna odsłona festiwalu biegowego imienia Wojciecha Korfantego. Bieg na dystansie 10 km właśnie startuje z Placu Sejmu Śląskiego, meta na Muchowcu. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu, przypomina Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Będą zamykane drogi, którymi będzie biegła trasa tych zawodów, a więc ulice Lompy, Wojewódzka, Krasińskiego, Graniczna i Sikorskiego. Te ulice będą zamknięte do przebiegnięcia ostatniego zawodnika, jednak nie później niż do godziny 13.30. Dalej na części ulicy Trzech Stawów oraz na parkingu na Muchowcu będą występowały ograniczenia w ruchu, także zachęcamy do stosowania się do oznakowania, do poleceń wydawanych czy to przez policję, czy przez obsługę wydarzenia. Z utrudnieniami muszą się liczyć także pasażerowie komunikacji miejskiej. Część autobusów kursujących po centrum Katowic będzie jeździło zmienionymi trasami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś może przelotnie popadać w całym kraju. Do tego na wschodzie spodziewane są burze, którym może towarzyszyć silny wiatr. Termometry pokażą od 11 stopni na wybrzeżu do nawet 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8.

Jerzy Gerd, wytwórnia Odeon i solista Albert Harris to nasi dzisiejsi bohaterowie i w trakcie audycji wytłumaczę, dlaczego właśnie ich wybrałem. Zatem zaczynajmy. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem już jest z tobą źle. Z początku rzadko ją widujesz, a potem chcesz z nią częściej być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś, gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Przepiękny jazzowy numer, dobrze swingujący albo hotujący, jak to się mówiło kiedyś. Kompozytorzy: Stanisław Ferszko i Julian Front. I teraz tak, Julian Front, proszę Państwa, tworzył razem z Zygmuntem Heymanem orkiestrę Front Heyman Melody Jazz. I ta orkiestra grała w warszawskim lokalu Paradis, w kamienicy bardzo pięknej, nowoczesnej, która zresztą w nienaruszonym stanie stoi dziś. U szczytu tej kamienicy jest taki piękny, nie wiem czy działający, neon Dancing. Ta kamienica znajduje się na Nowym Świecie. Jest tam teraz klub dla dorosłych, taki nightclub. Ale rzeczywiście infrastruktura cała, bryła i z zewnątrz i wewnątrz przetrwała zawieruchę wojenną. To jest unikat w warszawskiej skali. I tam właśnie grała ta orkiestra. Pianistą tej orkiestry był genialny instrumentalista i kompozytor Stanisław Szmul Ferszko. Brat Michała Ferszki i brat Henryka Ferszki. Trzech genialnych braci z Kresów, z Łódzka. Mojżesz, Szmul i Chaim. Wszyscy zajmowali się muzyką. I tenże Stanisław Ferszko, proszę Państwa, przyjaciel Wiery Gran i tak dalej, i tak dalej. Kto zna moje audycje i moje w ogóle upodobania, bo moje sympatie przedwojenne, fonograficzne, to wie, jak ważną jest postacią dla mnie Szmul Ferszko. Więc kompozytorzy Ferszko i Julian Front. Słowa Jerzy Ryba, Jerry i Emanuel Schlechter, czyli czterech wybitnych twórców napisało ten slow fox jazzowy. I teraz, dlaczego wybrałem? No, bo to się zwykle tak zaczyna i będziemy tak właśnie zaczynać takimi pięknymi numerami nasze audycje. Ten utwór, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawie swinguje. Aranż jest napisany na wzór amerykański. Specjalistą od tych rzeczy był właśnie bandleader, dyrygent. Wybitny, absolutnie wybitnie utalentowany, świetnie wykształcony Jerzy Gerd. Ale zanim o Jerzym Gercie opowiem, chciałbym Państwu z grubsza nakreślić, o co chodziło z wytwórnią Odeon w Polsce. Wytwórnia Odeon była wielką korporacją, naprawdę potentatem na rynku światowym, fonograficznym. Była to wytwórnia niemiecka, która posiadała oddziały w różnych krajach, między innymi w Polsce. I to jest historia bardzo ciekawa. Wytwórnia Odeon konkurowała z polską, rodzimą, dużą wytwórnią, z wielkimi tradycjami, Syrena Rekord. I o tym też chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć. Zatem dzisiaj nagrania z polskiego Odeonu, który miał swojego kierownika muzycznego, swojego dyrygenta bandleadera, swoją orkiestrę firmową i swoje firmowe głosy. Więc jest czego słuchać i jest o czym opowiadać. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować utwór amerykański. Pod batutą Jerzego Gerta gra orkiestra Odeonu, nagranie z lat 30., a śpiewa solista wytwórni Odeon, jeden z, ale kto wie, no jeden z, oprócz Astona, którym otwierałem tydzień temu, mój absolutny faworyt, po prostu kocham jego głos, uważam, że jest to śpiewak, był to śpiewak niezwykle nowoczesny, jak na tamte czasy, Albert Harris. Posłuchajmy. Thank you. nieznany świat. Szła karawana przez noce i dnie, jakaś moc niezbadana, gnała ją, nikt nie wie gdzie. Po karawanie zginął świat, spoczywa cicho w wiecznym śnie i smutną pieśń śpiewa wiatr. Orkiestra Odeonu pod batutą Jerzego Gerta. Przyznacie Państwo, światowe brzmienie, światowa nuta. I rzeczywiście tak to miało wyglądać. Wytwórnia Odeon została założona na początku XX wieku, zresztą podobnie tak jak Syrena Rekord. Było to związane z postępem technicznym. Dźwięk mógł być rejestrowany, więc zaczęły powstawać wytwórnie. I szanowni państwo, dosyć szybko ta wytwórnia stała się konglomeratem mniejszych przeróżnych wytwórni i z tych najbardziej znanych, które rzeczywiście zapisały się w historii, to oczywiście Parlophone, to oczywiście Becca Records, to oczywiście His Master Voice. To są te płyty, które bardzo często przewijają się, te etykiety. I wszystkie te, jak to się mówi dziś, labele stworzyły dużą grupę, czy taką korporację fonograficzną o dużo mówiących trzech literach EMI. To jest właśnie u zarania tego słynnego EMI-u światowego leży właśnie Odeon. I Odeon miał, tak jak powiedziałem, przedstawicielstwa w różnych krajach. Był, nie można powiedzieć, że franczyzą, ale czymś w rodzaju franczyzy, ponieważ włodarze, kierownictwo zazwyczaj było niemieckie, natomiast w danym kraju wytwórnia odpowiadała na potrzeby gusta słuchaczy. Więc wytwórnia Odeon w Polsce wyprodukowała masę nowoczesnej jazzowej muzyki ze wspaniałymi solistami. Tak jak powiedziałem, kierownikiem muzycznym tej wytwórni był młody dyrygent, kompozytor, instrumentalista Jerzy Gert, o którym powiem w następnej kolejności. Ciekawostką jest to, że w zasadzie ten fonograficzny rynek w Polsce, który miał duże oczekiwania komercyjne również od rynku, a rynek miał coraz większe od tych wytwórni, był kierowany, czy może ci włodarze powierzyli te przedsięwzięcia w ręce młodych ludzi. Jerzy Gert, kiedy obejmował stanowisko kierownika muzycznego Odeonu, nie miał jeszcze trzydziestki. Henryk Wars, który był kierownikiem muzycznym Syreny, czyli konkurencji Odeonu, miał dosłownie 20 chyba 6 lat, jak obejmował stanowisko kierownika muzycznego. Proszę sobie wyobrazić, jak ci ludzie, jacy oni byli zdolni, jacy dobrze wykształceni i jacy mądrzy również byli ci mocodawcy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą zrobić coś nowoczesnego, coś, co będzie konkurowało ze światem może, coś, co przyniesie sukces, to trzeba to wszystko powierzyć w ręce młodych ludzi i zaufać im. I tak rzeczywiście było. W Warszawie najpierw działała firma Becka Records. I po pierwszej wojnie światowej Becka przeszła, czy stała się filią właśnie niemieckiego Odeonu. Tak zaczęła się historia Odeonu w Polsce. Nowoczesne zakłady Odeonu mieściły się przy ulicy Płockiej na Woli, dokładnie przy Płockiej 13. Znajdowały się tam studia Odeonu, jak również znajdowała się tam fabryka płyt. I proszę sobie wyobrazić, że ten materiał do produkcji płyt szelakowych, jak również cały sprzęt studyjny, najnowocześniejsze mikrofony, przychodziły prosto z Niemiec i rzeczywiście kiedyś nawet zrobiłem taką audycję i mam zamiar ją powtórzyć. Warto na to kiedyś zwrócić uwagę. Te nagrania, jeżeli chodzi o jakość techniczną, te nagrania z Odeonu są dużo lepszej jakości niż nagrania Syreny na przykład. Dlatego, że Odeon po prostu dysponował najnowocześniejszym sprzętem. Co udało się wyprodukować? Jaki mikrofon udało się ulepszyć z roku na rok 26, 27, 28 rok? Potem lata 30. Wszystko od razu przychodziło do Warszawy i zanim korzystała z tego Syrena, mógł korzystać z tego Odeon. I to słychać na tych nagraniach. To taka ciekawostka. Proszę Państwa, zatem Odeon, działający do 1939 roku, podczas wojny również tłoczący płyty. Fabryka została zrujnowana w Powstaniu Warszawskim i po wojnie w 1945 roku reaktywowany jako polskie zakłady fonograficzne Odeon. I to też jest bardzo ciekawa historia wyciągania spod gruzów tej ocalałej aparatury, tych zasobów szelaku do produkcji płyt i tak dalej, i tak dalej. O tym też będziemy gadać nieraz. Dzisiaj w audycji nagrania z Odeonu. A dlaczego z Odeonu, to niebawem się Państwo dowiecie. Będzie czegoś ci brak, w samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak, ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecie nikt cię nie będzie tak kochał na świecie, więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie, o tak. Thank you. przyjdź do mnie, o tak. Odeon, śpiewał Albert Harris. To przepiękny walc z 1938 roku. Muzyka Jan Markowski. Bardzo ciekawy kompozytor z ciekawą historią. Po wojnie Jan Markowski pracował w Monachium w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Słowa Wacław Stępień i Mikołaj Ozierowski. Gozdawa Stępień to taki powojenny duet, który tworzył bardzo piękne piosenki. Proszę Państwa, zawsze będzie czegoś ci brak. To jest ten walc, który został nagrany w bardzo wielu wersjach w dawnych czasach. Któż go nie śpiewał? Oczywiście śpiewał Aston, śpiewał Fogg. Tutaj słyszeliśmy Alberta Harrisa, ale śpiewała po wojnie Marta Mirska, Jan Ciżyński, po wojnie Henryk Roztworowski. Te nagrania, bardzo ciekawe, są dostępne i są w zasobach Polskiego Radia, dlatego że to jest jedna z tych piosenek i zawsze będzie czegoś ci brak, które tuż po wojnie, w zupełnie już innej rzeczywistości, w 45, 6, 7 roku, na tych gruzach, na tych zgliszczach, to była jedna z najważniejszych piosenek dla tych wszystkich, którzy ponieśli dotkliwą stratę materialną, emocjonalną, osobistą, ludzką. Zawsze będzie czegoś ci brak. Orkiestry grały ten walc w lokalach, ludzie płakali, często nawet nie tańczyli. Nieraz odtwarzam w głowie taki koncert albo taką audycję, która by była złożona tylko i wyłącznie z takich piosenek, które tuż po wojnie jeszcze zaczynały, czy może trudno powiedzieć, czy jeszcze żyły. Zaczynały żyć nowym, zupełnie innym życiem, a pochodziły z przedwojennych czasów. To jest na pewno ta piosenka i zawsze będzie czegoś ci brak. Moja babcia, pamiętam, kiedy ta piosenka gdzieś leciała z płyty, zawsze płakała podczas tej piosenki, ale żeby nie było tak smutno, to teraz będzie, proszę Państwa, będą popisowe, flagowe numery z Odeonu. Co robił Odeon? Odeon nagrywał również bardzo znane numery filmowe, które wychodziły również na płytach Syreny. Odeon nagrywał ze swoimi solistami w swoich aranżacjach i tutaj myślę, będziecie Państwo może nawet zaskoczeni lekko. Będą dwa numery, które nie są znane w wykonaniu tych solistów, bo jeżeli je znacie, a pewnie je znacie, to znacie je z tych oryginałów filmowych i z bardzo wielu może późniejszych wykonań, na przykład, nie wiem, lata 60., 70., Bogdan Łazuka, Jerzy Połomski i tak dalej. Natomiast przed wojny, z tych czasów właśnie współczesnych, bieżących dla tych utworów, mamy również wersję z wytwórni Odeon. I zapraszam Państwa teraz do wysłuchania dwóch mega hitów jazzowych i proszę zwrócić uwagę na to, jak gra ta jazzowa orkiestra Odeonu pod batutą Jerzego Gerta. Wasza broń kobieca, seksepil, to coś, co nas podnieca. Dźwięk, sztyl, szar, szyk, ten nas zdobywacie w mig. O, jeden znak, a już nie wiemy sami, co i jak. Wzdychamy godzinami, ech, uch, och, ach, słychać ciąż po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z nas. Najtwardszy głos od razu, grzecznie, serdecznie jest dla każdej z was.

Proszę Państwa, oczywiście bardzo piękne inne wersje, a tutaj słyszeliśmy głos Alberta Harrisa, który mówi na początku i przechodzi do śpiewania. Nagranie w bardzo dobrej jakości, trzeba przyznać. Albert Harris. Proszę Państwa, postać naprawdę wyjątkowa. Według mnie genialny artysta. Dlaczego mówię artysta? Ponieważ oprócz tego, że pięknie śpiewał i tak nowocześnie, w jakimś takim naturalnym zupełnie stylu, bez tej obudowy takiej, powiedziałbym, post-operetkowej. Tacy śpiewacy byli w 40-tych latach dopiero i później, a Albert Harris już tak śpiewał w 30-tych i to jest naprawdę imponujące. To zresztą pokazuje, jak Odeon postrzegał ten rynek i tę rzeczywistość właśnie. Chcieli być troszeczkę z przodu, pół kroku z przodu zawsze. Więc Albert Harris, mieszkający na Nowolipkach, w dzielnicy północnej, w tak zwanym getcie, czy jak się mówiło przed wojną w Azji, w dzielnicy żydowskiej. Facet, który w zasadzie nie występował na scenie, nie można go zobaczyć w żadnym filmie, jeździł po prostu z tych Nowolipek tramwajem na Płocką, nagrywał piosenki, wracał z powrotem do domu. Nazywał się Aaron Heckelman. I Albert Harris, który, kiedy wybuchła wojna, wyjechał na wschód, wojnę przeżył, większą część wojny przeżył w Mińsku na Białorusi, tam oczywiście śpiewał i grał, współpracował z orkiestrą Adiego Roznera, trębacza. Są te nagrania 43, 44 rok, gdzie solistą jest właśnie Albert Harris i gra duża, duża orkiestra, oczywiście piosenki po polsku, po rosyjsku również, ale zmierzam do tego, że Albert Harris, zanim wyjechał z Polski pod koniec lat 40. XX wieku, zostawił tutaj najważniejsze i dla Warszawy, i dla Polski melodie i słowa, ponieważ oprócz tego, że śpiewał, to komponował i pisał teksty. I teraz spośród wielu, bo tego jest dużo więcej, uwaga, no dwa najważniejsze. Pierwsze to piosenka o mojej Warszawie. Piosenka o mojej Warszawie. Któż tego nie zna? Albert Harris, to jest opisane w kilku źródłach dosyć dobrze, ta scena, o której chcę Państwu powiedzieć. Albert Harris w Lublinie, Polska lubelska. Już Lublin jest wyzwolony, powstaje Polska lubelska, zawiązuje się ten zalążek władz państwowych, w cudzysłowie, polskich. No i tam oczywiście działa personel kulturalny, który chce przejść na zachód, wracać z powrotem do Polski. Tam znajduje się kilka osób w tym Lublinie, spotyka się. Między innymi spotyka się Albert Harris i Mieczysław Fog. I Mieczysław Fog mówi, że chce wrócić czym prędzej do Warszawy. A Albert Harris mówi, to masz tutaj piosenkę. Napisałem ją w momencie, kiedy dowiedziałem się, że powstanie warszawskie dochodzi do nieszczęśliwego finału. I Mieczysław Fog przywiózł do Warszawy tę piosenkę o mojej Warszawie. I wykonywał ją do końca życia. I właśnie tę piosenkę napisał, skomponował Albert Harris. A drugą taką piosenką jest Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, która jest jedną z najważniejszych tych tożsamościowych piosenek, przyśpiewek, które tak pięknie wykonywał na przykład Stanisław Grzesiuk, prawda? Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. To też Albert Harris. Albert Harris, proszę Państwa, wyjechał z Polski pod koniec lat 40., tak jak powiedziałem. Najpierw przebywał w Szwecji, pisał muzykę filmową. Nagrał również, doprowadził do nagrania szwedzkiej wersji piosenki o mojej Warszawie. To jest bardzo ciekawe, kiedyś Państwu to zaprezentuję. Piosenka o mojej Warszawie po szwedzku. Ale to jest właśnie Albert Harris. I później jego losy zagmatwane zupełnie doprowadziły na drugą stronę kuli ziemskiej i w zasadzie Albert Harris, który podróżował bez przerwy z bratem i tworzyli taki tandem, jego losy nie są do końca znane, ale nasz gość, który zawita tuż po godzinie 14 do tego studia, może opowie troszkę więcej, dlatego że Albert Harris jest absolutnym faworytem naszego gościa, którego się już nie mogę doczekać. Jeszcze chwilę. Opowie Państwu o Harrisie, na pewno troszkę Państwu powie również, dlaczego i jak bardzo kocha wytwórnię Odeon. O tym wszystkim będziemy dalej gadać. I na razie jeszcze troszeczkę nagrań Jerzego Gerta, orkiestry Odeonu, której solistą był Albert Harris, o którym Państwu opowiadam. Nie ma silniejszego nic od miłości. To będzie utwór i dedykuję go szanownej Marcie, która chyba teraz wygrzewa się na słońcu podhalańskim. Obiecałem, że zadedykuję. Mamy różne sprawy, będziemy rozmawiać w audycji, pewnie nie za jakiś czas. Dowiecie się, cóż to za ważna Marta, ale dość tej prywaty. Posłuchajmy muzyki. Silniejszego nic od miłości. Nie ma jak kochaną być dzień i noc. Widzieć koło siebie żar namiętności, pożądanie i siłę i moc. Nie ma silniejszego nic od miłości. Żarem bije z oczu twych swoich lic. Spala ogniem, który tkwi w każdej kropli twej krwi. Kochasz wtedy więcej nic. Silniejszego nic od miłości. Żarem bije z oczu twoich lic. Spala ogniem, który tkwi w każdej kropli twej krwi. Kochasz wtedy więcej nic. Prawda, że pięknie gra ta orkiestra. Proszę Państwa, mamy dosyć mało czasu już w tej godzinie, dlatego że przed nami przerwa reklamowa, przed nami serwis informacyjny. Dochodzą nas okropne wiadomości ze świata. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, wygląda to tak, że te informacje spadają na nas jak grom z jasnego nieba w najmniej oczekiwanym momencie, chociaż czasem mówi się o tym, że coś się dzieje, ktoś monitoruje to bardziej, ktoś mniej, ale nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że właśnie w tym momencie wszystko może się zmienić. Więc dostaję czasami takie wiadomości, no dobrze, dzieją się takie straszne rzeczy, a pan tutaj sobie puszcza taką frywolną, leciutką muzyczkę. No tak, ale my w zasadzie od tego jesteśmy, żeby ten okręt płynął i żeby móc w tym gąszczu informacji niedobrych, złych, smutnych jeszcze móc zabawić, jeszcze móc zrobić coś dobrego. Więc bardzo się cieszę, że spędzamy razem tę niedzielę. Proszę Państwa, przed przerwą chciałbym Państwu zaprezentować bardzo piękny jazzowy numer, który na pewno bardzo dobrze znacie, ale znacie go w wykonaniu Eugeniusza Bodo. A to będzie wersja z Odeonu, bo dzisiaj słuchamy tylko nagrań z Odeonu, i będzie śpiewał dyżurny śpiewak Odeonu, Albert Harris, ponownie. Więc to może być nowum pewne dla Państwa. Ta wersja właśnie. A dlaczego Albert Harris, dlaczego Odeon, dlaczego Jerzy Gerd? Dlatego, że w następnej godzinie gościem naszym będzie Noam Silberberg, fantastyczny bandleader, warszawiak, mój kolega, z czego jestem dumny, pianista, prowadzi małą orkiestrę dancingową i od dawna wiem, że kocha Odeon i Alberta Harrisa. I sobie o tym też troszeczkę pogadamy. Noam przyniósł płytę, zatem zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszej audycji, a teraz przed Państwem utwór znany i lubiany, który nieraz leciał u mnie w domu, kiedy byłem mały, ale właśnie z jakiejś takiej kasety zgranej z filmu. No i lata później usłyszałem dopiero tę wersję, na którą Państwa teraz bardzo zapraszam, kompozytor Henryk Wars, a śpiewa nie Eugeniusz Bodo, a Albert Harris. Taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutku, ani łez. O jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, tak jak w niebie będzie jej. Thank you.